Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hitmester Lövész a Rádiókafén. Szegedi Peti barátommal és kollégámmal köszöntelek titeket. Sziasztok! Én Robert vagyok, 0629986986 az SMS számunk, ezen várjuk a hozzászólásaitokat a következő két óra során. Hogy mivel kapcsolatban? Hát azokkal a filmekkel, amelyeket a mai napra találtunk ki a számotokra. Ezek pedig animációs filmek lesznek, méghozzá négy olyan animációs film, amely semmilyen tekintetben nem hasonlít semmelyikre sem. Ez azt jelenti, hogy van ugye a technikai része, hát négy olyan filmről beszélünk, ami négy teljesen különálló, teljesen szerteágazó rajzfilm készítési technikát reprezentál. Tehát azt hiszem, hogy ötödik fajta, biztos, hogy van, az ötödik fajta az alig, ha nem a Belleville Rendezvous lenne, de nem olyan sok rajzfilm rajzolási technika létezik. Ez emblematikus. Ez nagyon jellemző. És négy nagyon-nagyon különböző, szellemiségében is négy felé tartó rajzfilmről beszélünk. Tehát ezek között az összes kapcsolat annyi lesz. Ja, és ráadásul a négy égtáj felé gyártották őket. Tehát igen, azt hiszem ez volt az elsődleges szempont, amikor válogattunk, hogy mindenhonnan egy kicsit. Igen. Magyarországról, Franciaországból, Japánból és Amerikából. Igen. Úgyhogy, és négy kiváló rajzfilmről beszélünk. Tehát egyik jobb, mint a másik. Mindegyik érdemes a megtekintésre. Elsőre az Akira című filmről fogunk beszélni, amely egy japán anime, és amely a jövőben játszódik, a harmadik világháborút követő Tókióban, új Tókióban játszódik, amikor a Tókió nagy része már megsemmisült, és ilyen romokon, ilyen Mad Max-szerű világot képzeljetek el, amiben ilyen motoros bandák uralkodnak, az államhatalom az nagyon meggyöngült, és nagy részt illegalitásba vonult. Most ezt ha hiszitek, hanem az állam illegalitásba vonult, ilyen titkos kísérleteket folytat annak érdekében, hogy egyszer majd dicsősége teljében visszatérhessen, de egyelőre még nagyon gyenge ahhoz, hogy visszatérjen. Hát még annyit mondanék erről az államról, hogy én nagyon sokszor láttam ezt a filmet, nekem ez az egyik kedvenc animációs filmem, és gyakorlatilag nagyon sok hasonlóság eszembe jutott, hogy 80-as, ez 88-as filmről beszélünk, tehát ez egy nagyon-nagyon korai, hát ahhoz képest, mihez képest korai, de a modern társadalommal való szembenézés Japánban, tehát ugye a második világháború után, ugye a 80-as években volt egy iszonyatos gazdasági fellendülés Japánban, és gyakorlatilag ez a film ennek a gazdasági fejlődésnek a hanyatlását akarja bemutatni már valahol. Tehát az, napi szinten ugye emberek felvonulnak az utcára az adóreformok miatt, ugye milyen ismerős? Könnygázzal lövik őket folyamatosan, megállás nélkül a kormány, és ugye mi történik? De ez is annyira jellemző, hogy ilyen jóléti zendülések zajlanak. Tehát egy fellendülőben lévő gazdaság, ami a csúcsán gyakorlatilag elkezd ilyen dekadenciába fordulni. Igen, de hogy itt semmi ideológiailag senkit nem érdekel semmi. Ez részben, mert ugye van egy szekta, van egy szekta ugye, akik ezt az Akirát, ugye van ez az Akira. Mi is ez az Akira? Ugye ez a filmből kevésbé derül ki, ez inkább a képregényben van jobban kibontva, mert ugye elég hosszú képregény folyam az, amit a film megpróbál feldolgozni. Igen, igen. Hogyha egymásra helyezed, is ez igen, hogyha egymásra helyezed a füzeteket, akkor olyan melkasig ér a földtől. Igen, az a képregény folyam, ami az Akira univerzum. Igen, és nagyon, nagyon átszőtt, tehát nem arról van szó, ugye először is oszlassuk el azokat a tévhiteket, hogy a rajzfilm az mesefilm. Tehát ezek kőkeményen, jó kivéve mondjuk a Kung Fu Pandát meg a Vukot, de a Kung Fu Pandának és a Vuknak is van olyan olvasata, ami nem csak gyerekeknek szól, erre majd ki is fogunk térni, illetve azt hiszem főleg erre fogunk kitérni, de az Akiránál ez kifejezetten nem gyerekeknek szól ez a történet. Tehát abszolút politikai, nemhogy átszőtt, hanem gyakorlatilag a politika az egy folyamatosan szereplő dolog ebben a történetben, és az egyik főbb szereplő, ugye a katonatiszt, aki átveszi a hatalmat egy katonai puccsal a gyengélkedő kormány fölött, mert ugye elege lesz abból, hogy az öreg, gyenge szenátus tagok, vagy nem tudom Japánban milyen ilyen parlamentáris tehát emberek vannak, föl akarják őt vizsgálni. Tehát, hogy az ő politikája, az ő hát erőszak politikája úgymond megfelelő volt-e, mert ugye őt akarják felelőssé tenni azért azokért a zavargásokért, amik ugye folyamatosan mennek a városba, és itt lesz neki így tele a hócipője, és azt mondja, hogy jó, akkor statárium és katonai pucs. és az egész filmet nem lehet értelmezni, hogyha nem figyeled ezt, hogy gyakorlatilag tehát a politika az utolsó végnapjait éli, ugye a köztársasági politika, és egy birodalmi politika kezd kialakulni, ugye egy ilyen katonai statáriummal, és emellett párhuzamosan megy ez a hát misztikus történetnek mondanánk. Meglehetősen, igen. Tehát, hogy de olyan genetikai miszticizmus, vagy valami ilyesmi. Igen, tehát, hogy tudományosan megmagyarázott miszticizmus, hogy volt ez az Akira nevű srác, akiben egy ilyen iszonyatos isteni erő, mint egy ilyen, vagy egy ilyen buddhikus erő kezdett kifejlődni. Nagy volt a midi-klorián száma. Igen, mondhatjuk így is. És elkapta ezt a srácot az állam, elkezdtek rajta kísérletezni, és meghalt. És ővele kapcsolatba kerültek akkoriban gyerekek, akik valamit átörököltek az ő erejéből, és ők a mai napig az állam fennhatósága alatt élnek. És jósolnak, így van. És van egy titkos társaság, illetve hát nem titkos társaság, hanem ez egy ilyen utcai gerilla banda, aki mellesleg egy pénzéhes politikusnak a kis mellékszála. Ugye nem tudom, emlékszel-e, van egy politikus, aki szívrohamot kap, ugye ő támogatja ezeket a zendülőket. Na most azért támogatja a zendülőket, mert így tud több pénzt kicsalni az államból gyakorlatilag. Na és ezek az endülőknek viszont a vezetője az egy legitim emberke, tehát már úgy értem, hogy ő ténylegesen az ügy érdekében próbál meg dolgozni, és ők elrabolják az egyik ilyen kisfiút, aki már ugye öreg, de még mindig úgy néz ki, mint egy kisfiú, aki... Ezek rohadnyomasztóan néznek ki, ezek az, hogy fél zombi lények. Akik ilyen gyerekhangon... Ilyen gyerekként konzerválódott ilyen zombi véglények, akik ilyen szürke a bőre és ráncos, és ilyen kicsik maradtak, és aszottak olyanok, mint a szárított paradicsom. Igen, és őt próbálják megszöktetni, ugye gyakorlatilag ezzel kezdődik a film, és egy véletlen folytán egy utcai motoros banda egyik tagja összeütközik ezzel a kisgyerekkel. Ez Tetsuo, így van. És akkora flash-t kap ettől, ugye, akkora lódot kap ebből az erőből, hogy megnyílik benne is. Hogy a városnak a rossz szellemévé válik, és elkezdi irdatlan keményen lebontani a várost. Ezt úgy képzeljétek el, így nagyon koncentrál, így kidagadnak az erek a homlokán, és az a feszültség, ami őben őt ilyenkor így elönti, az úgy át tud áradni, úgy rá tudja önteni, így ömleszteni a környezetére, és akkor lebont egy városrészt. Tehát konkrétan olyan, mint az erő a Star Wars-ba, csak hát egy kicsit koncentráltabb. Igen, meg egy kicsit destruktívabb. Tehát az olyan, mintha képzeljed el, hogy mondjuk egy Józsefvárost, vagy egy Újlipótvárost tudsz lebontani egyetlen egy ilyen idegesebb pillantásoddal. Hát így működik ez az isteni erő, hogyha nem megfelelő módon kontrollálják. Jól van, megpróbálok beszélni vele, de kockázatos lesz. Ha azt hiszik, hogy ki akarsz bújni a felelősség alól, minden a visszájára fordulhat, nem? Nem hittem volna, hogy áruló van a végrehajtó tanácsban. Még ha így is lenne. Itt a diplomácia és a politikai manőverezés a fontos, bár tudom, hogy neked ez ellenedre van. Ezt nem tanították az iskolában. Minden esetre az várható, hogy ebben az ügyben a végrehajtó tanács következő ülésén megvitatják a te felelősségedet. Az ezredes úrnak üzenete jött. Igen, én vagyok. Mi a helyzet? Erre ezredes. Ne haragudjon, hogy ide hivattam, de van itt valami, ami érdekelheti önt. Nos, ezt nézze meg. Ennek a fiúnak egészen különös a mintája, nem hasonlít semmire, amivel eddig találkoztam. A fejlődési sebessége és a felépítése egyedülálló. Nem tudjuk, hogy a 26-ossal való találkozás okozta, vagy esetleg... Elvégezte már az összehasonlítást Akira mintájával? Azonnal rávetítem. Ez az eddig összegyűjtött információk alapján készült. Nem könnyű összehasonlítást végezni. Nekem az a véleményem, hogy ez a fiú segíthet majd megfejteni azt, hogy mi Akira mintájának rejtélye. Rendben. Folytassa. Köszönöm, uram. Biztos vagyok abban, hogy ígéretes tagja lesz a számoknak. Lehet, hogy nem lesz könnyű, de arra gondoltam, megpróbálhatnánk hetes kapszulákkal indítani. Nem lesz ebből baj? Bízza csak rá. Nem! Én nem erre gondoltam. Ha valóban akkora erővel rendelkezik, mint Akira, vajon képesek leszünk majd irányítani? Nos, én... Bízhatok magában? Amennyiben a legmodernebb vizsgálati rendszer révén még több adatot tudunk gyűjteni, és több oldalú analízist tudunk végezni, akkor bizonyára... Talán nem kéne túl közel kerülni ehhez az erőhöz. Úgy érti, az isteni erőhöz? Egy nagyon-nagyon komplex sztoria van ennek, ami a cselekményt hát nem mindig, nem minden helyzetben teszik fejezetten érthetővé, tehát ez valóban nem egy gyerekmese. Rendkívül komplex és rendkívül, tehát itt aztán tényleg minden egyes elejtett szónak nagy jelentősége van. Igen, hát én tízes nagyságrendben láttam ezt a filmet, és most, amikor ugye a műsor miatt újra néztem, még most is találtam benne olyan új összefüggéseket, amik megvilágítottak így a sztorival kapcsolatban plusz dolgokat. Úgyhogy valóban, és nem áll, tehát a történet nem állít meg, tehát van magának ugye a történetnek a narratívája, és rengeteg szimbólumot használ, ami egyrészt a japán lélekhez visz minket egy kicsit közelebb, ugye kezdve azzal, hogy ez az isteni erő, ez a 64-es olimpiai csarnok alatt van elásva. A tokiói olimpia, igen. Igen, a tokiói olimpia, igen. Tehát eleve van benne egy ilyen japán büszkeség így a második világháború után. Tehát ez a jöttek az amerikaiak, fejbevertek minket, és utána próbálunk talpra állni, próbáljuk talpra állítani a saját. Ez is három újabb generáció kellett, hogy így az atomsugárzás kisé előjön a fejekben. Igen, tehát az Akirában körülbelül 3 vagy 4 ilyen atomvillanásszerű ilyen energiakitörés van, azt hiszem a filmben. Tehát nagyon látszik, hogy... Nehéz nem Hiroshimára asszociálni akkor, amikor Akira kitör. Igen. Vagyis Tetsuo. A Tetsuo-ban rejlő Akira. Igen, és Tetsuo egy iszonyatosan visszafojtott neurotikus valaki, ugye ő mindig a második, mert ugye az ő, a motoros banda főnöke ugye Kaneda, aki, hát akit még a legközelebb van talán az általunk ismert hősképhez, de valójában ő is egy ilyen... Egy nagyon önző figura. Igen. Tehát nem egy tényleg, szerethető, vagy hát ő, tehát és a lányka, akibe ő belezúg, az talán nem állhat közelebb a nézőhöz, vagy ő nem... Ő meg az ügy miatt nem áll szerintem annyira, tehát ha megnézed, akkor ő folyamatosan az ügy érdekében cselekszik, és ugye a végén gyakorlatilag teljesen átveszik az uralmat fölötte a kis öreg gyerek lények. Hogyha vizuálisan el akarjátok képzelni ezt a filmet, akkor egy nagyon-nagyon klasszikus animét vetítsetek a szellemeteknek a képernyőjére. Igazából a szimbolikája a filmnek az, ami nagyon-nagyon komplex, és az, ami többek között a sztori mellett, ami nagyon-nagyon intenzív, nagyon-nagyon sűrű anyaggá teszi ezt a szövedéket, amit az Akira engem több mint 2 órában át tud adni. A másik ilyen központi szimbólum az ugye a kamikáze, tehát a szent szélnek a szimbóluma, ami ugye megvédte mindig Japánt a behatolóktól, ugye amikor próbálták Japánt megtámadni hajóval, akkor ugye ezeket a iszonyat mázlisták voltak, és pont akkor jött egy vihar, és szétszórta a hajókat. És nagyon sokáig emiatt a japánok úgy gondolták, hogy egy japán embert csak egy másik japán ember ölhet meg. Aki nem japán, az nem ölheti meg. Ez viszont már az a szint, amikor isteneknek tekintik magukat. Pontosan, és ez az egész Akira történet tulajdonképpen ennek az oldalait próbálja bemutatni legmagasabb szinten. Egyrészt van ez az őrült, pusztító oldala ennek az isteni hatalomnak, ugye ez lesz Tetsuo, aki ugye világéletében el volt nyomva, egy neurotikus, iszonyatosan feszült személyiség, egyszer csak megkapja az isteni erőt, hát mit fog vele kezdeni? Szétbarmol mindent. A legkegyetlenebb módon. És igazából teljesen céltanul olyan, mint Hulk. Tehát tényleg olyan egyébként. Csak Hulk az egy elfajzottság, ő egy mutáns nyugaton, itt pedig a japán néplélek szörnyeteg az, ami megszületik, és amit nem tud kontrollálni sem a kormány, sem senki. Igen, és az gyönyörű vizuális szimbólum, amikor megkapja az erőt, és ugye beviszik a kórházba, onnantól fogva a feje folyamatosan be van kötve egy ilyen szallaggal, ami teljesen olyan, mint a második világháborúban a japán kamikáze pilótáknak a homlokára tett ilyen szent szimbólum. Úgyhogy ilyen finomságokkal tele van a film. Vagy amikor például fogja a piros köpenyt és magára teríti, hogy ő Superman is egyben. ugye a japánok a második világháború után iszonyatosan át akarták venni a legyőzőiknek a kultúráját. Hát ez nagy rész sikerült is egyébként. És ugye a képregény kultúra, Walt Disney, baseball, minden. És persze ez egy érdekes dolog, mert amellett, hogy próbálták adaptálni, azért ezt valahol saját képükre formálták. Tehát ez a golf az ugye úgy néz ki, hogy egy nagy stadionba állnak, és lövöldözik be a golyókat a stadion közepére, Egyrészt, mert nincs hely ahhoz, hogy legyen golfpálya Japánban, mert ugye a hegy, tehát egyszerűen a geográfiai erre helyezkedése miatt nem nagyon lehetne golfpályát csinálni belőle, mert ott is inkább rizsültetvény van, hogy ne halljanak éhen. Másrészt meg kitalálták erre, hogy ez azért van, mert őket nem az érdekli, hogy most belemegy-e a lyukba a labda, vagy nem, hanem a tökéletes ütés. Tehát nem az a lényeg a golfnak, hogy a labdát bejuttasd a lyukba, hanem hogy tudj tökéletesen ütni. És ez teljesen egyébként egy ilyen szamuráj dolog. Igen, igen, ez teljesen egy ilyen szamuráj dolog, mert ott is az van, hogy a tökéletes kard. Tökéletesen fel tudjad vágni a saját hasadat. Igen. Na mondd csak, mi bajod van? Mesélj róla. Láttam egy álmot. Álmot? Sötétség borult a városra, és minden összeomlott. Rengeteg ember meghalt. Mi hárman pedig újra találkoztunk Akirával. Akirával? A város össze fog omlani. Az a sok ember. Mindenki meghal. Tudod, hogy mikor? Mikor? Kiyoko! Azt a fiút nem szabad elengednetek. Az ő ereje. Mit jelentsen ez? Nos, nézze. Fizikailag nincs vele semmi probléma, és a gyógyszeradagolás is normális. Sem az agyhullámok, sem a szívritmus nem tér el az eddig megszokottól. Szerintem a jövőbelátó képességét különleges érzékenysége okozza. Nem gondolja, hogy mindezt jelentenünk kéne a tanácsnak? Ön hisz neki? Nincs okom kételkedni a képességeiben. Rengeteg adat igazolja a tudását. És ön hisz neki? Az én dolgom az, hogy cselekszünk-e vagy sem. És nem pedig a hit. Na pontosan, ez a japán néplélek. Tehát itt annyira szépen bontakozik ki a szemünk láttára. Ez a japán, ez annyira egy sikerorientált nép, és annyira a siker mindenáron, hogy az egész 1000 éves kultúrájukat készek kidobni a francba. Most ami megmaradt belőle, az nem azért maradt meg belőle mai körülmények között, mert ők ahhoz ragaszkodtak, hanem mert a vérükbe van, mert a lényükbe van zsigerezve azért. Tehát ők már mindent föladtak, és mindentől megszabadultak, mindent a szemétre hánytak, amitől meg tudtak szabadulni, amit képesek voltak levedleni magukról. Tehát amikor megkapták a Hiroshima-nál meg Nagasaki-nál az atombombát, akkor levonták azt a következtetést, ami egy mélységesen fasiszta következtetés, hogy aha, szóval legyőztek minket. Ez azt jelenti, hogy jobbak, mint mi. Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk a rosszak. Ez azt jelenti, hogy akkor most meg kell tagadnunk ezt a rosszat, amik vagyunk, hiszen ennek atom járt történelmileg, ez egy ténykérdés, és hogyha ezt megtagadjuk, akkor átvehetjük azt a nagyon sikeres és jó modellt, amit ők csinálnak, és amiben ők legyőztek minket. Ez azt jelenti, hogy a fegyverkezést elfelejtjük, ezt befejeztük, mostantól kezdve ez nem működik, ez a modell, kipróbáltuk, rossz. Helyette gyártsunk, mit gyártanak ezek, hogy mitől lettek ezek ilyen nagyszerűek? Autót? Híradás technikát? Meg hifit? Gyártsunk ilyet! Erre is képesek vagyunk. Meg animációt. Mi bármire képesek vagyunk. Animációs filmet. Igen, Walt Disney. Mi is tudunk saját Walt Disney-t csinálni. Abban fogjuk legyőzni őket. És elkezdték, és a 60-as évekre nem telt bele 20 év, és már le is nyomták Amerikát. Tehát, hogy őnekik tényleg, ők nem ragaszkodnak semmihez, csak ahhoz, hogy győztesek legyenek, csak ahhoz, hogy a világ fölött álljanak, és bármihez képesek alkalmazkodni, bármihez képesek adaptálódni. Hozzáfűzöm ehhez, hogy egyébként Németország nagyon hasonló ívet írt le a háború után gyakorlatilag. Németlen voltak szövetségesek ők azért. Igen, és nem véletlen a világ két legnagyobb ipari hatalma a középhatalmak közül. Tehát, hogy akkora ipari és gazdasági potenciálra tett szert, amekkorára a lélek száma, illetve a területe nem predesztinálná sem Japán, sem Németországot. Szóval elment Akirához? Igen, az a lány mondta. A hadsereg, Ryujék és te Akirát akarjátok megtalálni. És ezért hajszoljuk Tetsuót. Biztos a benne rejlő erőért. De ki az az Akira nevű srác? Ryu egyszer azt mondta, szerinte Akira maga az abszolút energia. Abszolút energia? Az ember sok mindent csinál élete során, igaz? Felfedez ezt-azt, építkezik. Olykor házakat, motorkerékpárokat, vonatokat, hidat, várost, rakétát... Vajon honnan való az ehhez szükséges energia? Egykor magunk is majmok voltunk, és azelőtt meg voltak a hüllők, meg halak, és még annál is korábban planktonok és amőbák. de ezekben a lényekben is hatalmas mennyiségű energia lakik. Ó, értem. A gének miatt. De még annak előtte volt-e a víznek és a levegőnek génje? Vagy az űrpor részecskéinek? És ha volt bennük gén, miféle emlék rejtőzhetett azokban? Az univerzum kezdete? Vagy még annál is korábbi? Mi ütött hirtelen beléd? Biztos, hogy jól vagy? Megáll az eszem. Nem ütötted be a fejedet? És ha mindenki hordozza az ősi emlékeket? Mi van akkor, ha a létrendje felborul? Valami közbejön, és egy amőba olyan erő birtokába kerül, mint egy ember. Akira tehát egy amőba? Az amőba nem épít házat vagy hidat, igaz? Csak felfalja a körötte lévő táplálékot. Szóval ez lett egy szóból? Ilyen energia van benne? Hajdanán, akadtak, akik irányítani szerették volna. Persze a kormány parancsára tették, de tervük kudarcba fult, és Tokió ezért pusztult el. És ez az erő még nekünk is túl hatalmas. Az egész film csöpög attól, hogy ugye Amerika legyőzte őket. Ők megpróbálják átvenni az amerikai kultúrát, az amerikai gazdaságpolitikát, ezt sikerre viszik, de utána az a dekadencia, amiben ez az egész átfordul, ennek a mintapéldája Tetsuo. Tehát hogy elveszejtették a hagyományos értékeiket, igen, ami őket azzá tette, akik. Plusz a másodhegedűség, tehát az, hogy Tetsuo a másodhegedűs, ő maga a japán néplélek, mert ugye azt mondja, hogy nem lehetek első Amerika mellett, ugye aki Kanada. Ez csak vicc. Szóval, és ezért robbantja föl a végén az egészet, tehát ezért egy kataklizmával zárul, mert akkor ezt is lépjük át, söpörjük el, kezdjük nulláról. Na jó, hát azért nagyszerű film az Akira, mert reflektál Japánnak arra a hát meglehetősen megkérdőjelezhető szerepére, a hagyományaihoz való meglehetősen kétes viszonyára, amit Japán a háborút követően leírt az elmúlt fél évszázad során. 0629986986 az SMS számunk, erre várjuk az észrevételeiteket azokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyekről a mai adásban beszélünk. Kaptunk is néhány SMS-t. Polanszkitól a Szellemírtók az meg volt? Most mondták be nálatok a hírekben. Nem, még nem volt meg, de... De egyel több ok, hogy majd legyen. A japán golf inkább olyan, mint az Ibushido. Ott igen, is kb. 2 méterre állnak a céltáblától, és ezért a lényeg nem a cél eltalálása, hanem a tökéletes lövés kivitelezése. Igen, a tökéletes mozdulat. Hát de ennyien vannak egy ennyire kis szigeten, nem csoda, nem a cél eltalálása, nem kunszt. Egy 30 négyzetméteres lakásban viszonylag könnyű eltalálni. Igen, de egyébként ez teljesen zen. Tehát a zen az, ami mindenben a magáért valóságot keresi. Most ez így nagyon, persze nagyon ilyen konyha filozófiára lefordítva. És igen, a golf is ez. Persze, csak karikíroztunk egy kicsit. Most eddig arról beszéltünk, hogy a japánoknak mennyire imponál a nyugat. Tehát hogyan próbálják saját magukban leküzdeni egy ilyen rák szörnyeteggel a végén. Igen. Igen, és hogy hogyan képesek ezt földolgozni egyáltalán, azt a nyugatmajmolásukat, meg egyáltalán hogyan hat rájuk. Na most akkor beszéljünk arról, hogy az amerikaiaknak meg mennyire imponál a kelet, és hogyan próbálják ezt feldolgozni, és milyen módon próbálják megteremteni a saját kelet képüket, vagy én képüket, ami a kungfuhoz, meg a kungfu kultúrájához, meg az összes ilyen filmhez, ami egyébként nagy részt keleten készült, de aztán azok a rendezők, meg azok a különböző filmes készítők, azok mind átszivárogtak nyugatra, Hollywoodba. Hát mit tudom én, a Karate Köcsög 1, 2, 3, 4 és egyéb filmeknek a világa, az itt esszenciálisan megtalálható, és mindezeknek a filmeknek a világa, az összes sztereotípja nagyon jó ízléssel lett belezsúfolva egy animációs filmbe. Ez pedig a Kung Fu Panda. Ugvé mester, szólítottál? Valami baj van? Miért? Talán bajnak kell lenni ahhoz, hogy láthassam öreg barátomat. Szóval, nincsen baj? Volt egy látomásom. Tai Lung visszatér. Az lehetetlen! Börtönben van! Semmi sem lehetetlen. Zeng! Szállj el a börtönbe! Szólj, hogy kettőzzék meg az őrséget, a fegyvereket és minden egyebet! Tai Lung nem szabadulhat ki! Megyek, Sifu mester! Aki kerüli a végzetét, az gyakran összefut vele az úton. Tennünk kell valamit! Nem hagyhatjuk, hogy ide masírozzon és bosszút álljon, mert... Az elméd akár ez a víz, barátom. Amikor felkavarják, minden olyan zavaros lesz. De ha hagyod lecsillapodni, a válasz már is tisztán látszik. A sárkány tekercs. Itt az idő. De ki? Ki méltó arra, hogy a határtalan erő titkát rábízzuk? Kiből lesz a sárkány harcos? Nem tudom. Nem tudom, az egy nagyon fontos lelki gyakorlat. Az egy ugvéimester, aki akkora mester, hogy ő találta ki magát a kung fut, egy teknős, és azt mondja, hogy kiből lesz? Nem tudom. Ez önmagában azt megfigyelted, hogy nagyon-nagyon kevesen képesek azt a lelki gyakorlatot végrehajtani, amelynek keretében ki kell mondani a szót, nem tudom. Vagy ki kell mondani a szót, szégyellem magam. Esetleg ki kell mondani a szót, bocsánatot kérek. Na, hát ezek azok a lelki gyakorlatok, amelyeket, ha Ugvéi mester megengedhet magának, aki a kung fu atya, akkor esetleg bárki kimondhatja. Itt vagyok például én, aki nagyon-nagyon sajnálom, hogy a szellemírókat szellemírtóknak hívtam. Ez az új Polanski film? Igen, igen, és szellemíró. Aha, a szellemíró. Így van. Ewan McGregor játszik benne. Aha, és még megy a mozikban? Hát a moziba talán már nem, illetve lehet, hogy lehet még olyan mozit találni, ami játsza, de talán már ki is jött DVD-n. Ha jól tévedek. De előbb jött ki a film, mint hogy Polanski bevonult volna a börtönbe. Hát ő ezt már konkrétan a házi fogságába vágta. Aha. Hogy, igen, aha. Házi őrizet. Na, hát már csak ezért is különleges. Visszatérve a Kung Fu Pannára. Ebben a filmben annyi tanítás van, de annyi tanítás, és hogyha valaki egy kicsit foglalkozott keleti filozófiákkal, egy kicsit foglalkozott Tao Te Ching-gel, egy kicsit foglalkozott Zennel, akkor, ami egyébként itt Chan, mert hogy ugye Kínában vagyunk, a buddhizmusnak ezzel az ágával, akkor az olyan mennyiségű muníciót kap ebből a filmből annyira jó. Én egyébként nem, hallottam, hogy van ez a Kung Fu Panda, mondom, hogy jaj, hagyjatok már, ez biztos valami szemét. Igen, ugye, valamilyen nyugati szemét. Én nem is gondoltam, hogy ez neked tetszeni fog, én nagyon meglepődtem. Én azt hittem, hogy te ezt végig fogod fikázni ezt a filmet, és engem nagyon meglepett. Én nagyon szeretem egyébként a Kung Fu Pandát, de ennek nagyon örülök, hogy te is megtaláltad benne a számítást. Aj, hát csodálatos, tényleg. Annyira... A tekercsről, beszéljünk egy kicsit a tekercsről. A tekercs, a szent tekercs, amit majd meg fog kapni a sárkányharcos, hogy abból kapja meg a végső lökést, a végső tanítást, aminek a révén majd legyőzheti a nagy-nagy végső harcban az ellenfelét. És ezzel párhuzamosan ugye a panda, aki leveseket árul, és az apukája egy leveskészítő madár. Igen. Senkinek nem tűnik föl, hogy egy madárnak ugye panda a gyereke. Igen. És éppen készül rábízni a titkot, a nagy titkot, hogy mitől olyan jó a leves, hogy mi a leves titkos összetevője. Be kell látnunk, hogy a leves jövője a kockára vágott zöldségekben rejlik. Úgy bizony, nem a csíkokban. És azt találtam ki, hogy az új boltban olyan konyha lesz, ahol te is fel tudsz állni. Jó lesz? Én sajnálom, hogy nem jöttek össze a dolgok. Úgy látszik, hogy nem így volt megírva. Tedd túl magad ezen. Az élet még előtted. Levesesek vagyunk. Erőleves fut az ereinkben. Nem tudom, apa. Bevallom, néha nem tudom elhinni, hogy a fiad vagyok. Pó, azt hiszem, itt az ideje, hogy elmondjak valamit, amit már nagyon régen el kellett volna mondanom. Igen? A titkos összetevőjű levesem titkos összetevőjét. Ó! Oh. Figyelj csak, a titkos összetevő a... Semmi? Há? Jól hallottad? Semmi, mert nincsen titkos összetevő. Várj! Szóval csak sima tészta leves. Nem teszel hozzá semmi spéci szószt vagy bármit? Nem is kell. Elég, ha elhiszed róla, hogy különleges, és akkor az is lesz. Tehát nincsen titkos összetevő. Na, ez a Tao Te Ching konyha filozófiája. Valóban konyha filozófia a titkos összetevőről, amely valójában nem létezik. Mint ahogyan a Tao Te Chingben konkrétan le van írva, hogy a kerék küllői közt levegő van. Ettől kerék. A szobában bent nincs semmi. Ettől szoba. Ha föltöltenéd a szobát téglákkal, megszüntetnéd a szobát. A szoba, akkor mi képezi a szobát? A benne lévő űr, vagy az azt körülvevő fal? Valójában a benne lévő űr képezi, az azt körülvevő fal csak a keretrendszerét adja. Mindennek a lényege az üresség, mindennek a lényege a hiány. Ahogyan az ember belső természete is üresség jellegű, ahogyan a lélek is valami hiány, ami köré az a keretrendszer, ami a mi testünk, ami a mi szellemünk rétegződik. Annyi, mondom, hogy olyan mélysége van, és mindeközben pedig egy kisgyerek számára is olyan jól élvezhető, olyan élvezhető módon adja ezt át, ahogyan csak a Mici Mackó, azt mondhatom. Kaptunk néhány SMS-t. A Fidesz költségvetés titka a semmi. Igen, igen, mindig, már kezditek érezni. Így lehet aktualizálni ezt a kérdést. Én is nagyon szeretem a Kung Fu Pandát, de kicsit zavar, hogy Sifu mester lefordítva mester. Írja nekünk ötletember. Ez a szexuális zaklatás panda új szerepe? Nem, ez az a South Parkban volt, ugye, a szexuális. Nem. Jó, igen, a leves titka a semmi a legjobb, azóta is minden helyzetben mondjuk. Az utolsó Polanski film a Szellemíró volt, azóta megcsinálta a Szellemírtót is? Nem tudom, mit jelenthet ez, hogy Szellemíró? Az, aki megírja a szellemet? Megírja, nem, de hogy is nem, hanem van egy híres politikus, aki megírja a memoáriát, de az olvashatatlan a nép számára, ezért felbérelnek egy jó írót, akinek soha sehol nem lesz kinn a neve. És ezért ő a Szellemíró. Így van. Egy Stróman. Egy Stróman író. Stróman író, aha. Van egy ilyen tejtermék, azt hittem, hogy a Szellem Kefír, vagy valami ilyesmiről van szó, de nem, látom, nem. Mester, van egy nagyon rossz hírem. Sifu, nincs jó vagy rossz hír, csak hír van. Mester, a látomásod most valóra vált. Tai Lung megszökött a börtönből, és ide tart. Na ez rossz hír. Ha nem hiszed el, hogy a sárkányharcos meg tudja állítani. A panda... Mester, az a panda nem a sárkányharcos. Nem is kellene, hogy itt legyen. Csak véletlen volt. Nincsenek véletlenek. Igen, tudom. Ezt már említetted. Kétszer. Nos, látod, az sem volt véletlen. Háromszor. Barátom, a panda sosem teljesíti be sorsát, sem te a tiédet, amíg le nem mondasz az irányítás illúziójáról. Illúzió? Igen. Nézd ezt a fát, Sifu. Nem akkor virágzik, amikor én akarom. És nem fog előbb gyümölcsöt hozni a kedvemért. Azért van, amit irányíthatunk, hogy mikor hulljon le a gyümölcs. És irányíthatom, hová kerül a mag. És ez nem illúzió, mester. Így van. De csinálhatsz te akármit. Ebből a magból barackfa nő ki. Akarhatsz te almafát vagy narancsot. De ebből barack lesz. De egy barack nem győzi le Tai Lungot. Lehet, hogy legyőzi. Ha hajlandó vagy vezetni, tanítani és hinni benne. De hogy? Hogyan? Segítened kell, mester. Nem. Neked kell hinned benne. Ígérd meg, Sifu. Ígérd meg, hogy hinni fogsz. Ugvénak minden szava egy tanítás, minden egyes gesztusa egy tanítás. Az a különbség, azt gondolom, hogy Sifu mester, ő az úton van, egy nagyon-nagyon magas szinten. Ugvé pedig maga az út, egy az úttal. És hát az utolsó próbatétel... Nyilván a természetű az öreg, azt lehet mondani. És az utolsó próbatételére készíti föl, ugye valakinek át kell vennie, ugye ő tudja már, hogy meg fog halni, ugye valakinek át kell vennie a helyét, de látja, hogy még nincsen kész. Sifu még nincsen kész. És ezért gyakorlatilag, amikor azt mondja neki, hogy Tai Lung ki fog szabadulni, ő már tudja, hogy valakit oda fog küldeni, ha nem küldeni oda azt a madarat, Tai Lung soha nem szabadulna ki. Mert hogy a madárnak a tollával nyitja ki a bilincset. Így van. Tehát magyarán a teknős miatt történik minden, tehát ő akarja a Sifut De nem akarja, ez, lehet, hogy ez sokkal inkább egy olyan indirekt tanítás, ami arról szól, hogy Ugvé nem küldött volna oda senkit, hanem készült volna a Tai Lungnak a fogadtatására, mert hogy Tai Lung előbb vagy utóbb, így vagy úgy is ki fog szabadulni. Igen. De akkor meggyorsította egy kicsit a Igen, de mi gyorsította föl valójában ezt a folyamatot? Nem az ő jóslata, hanem az Ugvénak, hanem a Sifu mesternek a sürgésforgása. Az, hogy úristen, akkor gyorsan menj oda és ellenőrizd, hogy minden rendben van-e. Oda megy, és oda szállítja azt az eszközt, aminek a segítségével indirekt módon majd kiszabadítja. Itt pontosan arról van szó, ez is maga a Tao Te Ching, hogy ne sürögj, forogj, ne próbálj intézkedni mindenáron, ne próbáld meg uralni a világot, ne mondd le az irányítás illúziójáról, mert csak a baj lesz. Csak a baj lesz abból, hogyha te megpróbálod az uralmad alá vonni a világot, mert ez a nyugati modell, ez a nyugati módszer, hogy mi eluraltuk a világot, mi már uralkodunk a természet fölött, mi vagyunk azok, akik megmondjuk, hogy hányas a kabát, aztán mi lesz a következménye, körül lehet nézni a bolygón. Tehát ehhez képest egy nagyon-nagyon erős nyugati, keleti recept az, amit Ugvé mester ebben a filmben megtestesít. És ebben az olvasatban igazából a panda tényleg lényegtelen. Tehát kinyújtja a kezét ugye a mester, hogy rámutasson, hogy ki lesz a sárkányharcos, és oda repül a panda. És így, de hát nem rá akartál mutatni, mester? És így tök mindegy, hogy kire mutat. Ez mindegy, a lényeg. Hogy kire mutat. Mert az egész történet semmi másról nem szól, mint arról, hogy az Ugvé mester, az a Sifu mesternek a... Átadja a stafétát. Át tudja adni a vezetést. Arról van szó, hogy Ugvé találta ki a kungfut, és ezt a kungfu kolostort, ezt ő vezeti. Ő a kungfu világ feje. És el kell távoznia ebből a világból, de ehhez egy végső próbán át kell esnie Sifunak. Ki kell képeznie azt a sárkányharcost, aki legyőzi azt a szörnyeteget, akit Sifu... Még önmaga teremtett. Igen, önmaga teremtette, önmaga gyengeségéből, önmaga rosszabbik részéből, ami a saját hiúsága volt, és ami a saját a szeretetéből fakadó elvakultsága volt. És az összefüggés a tekercs és a panda között pedig a tükör. Mind a kettő tükör. Igen. Így kinyitod a tekercset, mit látsz benne? Ugye a panda saját magadat. Saját arcát látja benne, mivel hogy üres, mivel hogy nincs a tekercsben semmi, és akkor világosodik meg a panda. A végső kaput felnyitod, amikor a tudatod mélyén bolyongsz, és amikor kinyitsz egy ajtót, három ajtót látsz magad előtt, kinyitsz egy újabbat, kilenc ajtót látsz magad előtt, és így tovább, és egy végtelen labirintusban vagy, és sehol nincsen kijárat, és sehol nincsen megoldás, a kegyelmi ajándék, a végső állapot, amikor kinyitod az ajtót, a végső ajtót, és ott állsz benne, szemben saját magaddal. Egy az egyben, nincs semmi más, csak te vagy. És a pandának a stílusa, ami ugye egy ilyen tai chi-szerű dolog, aminek pont az a lényege, hogy ő nem támad, ő soha nem támad rá az ellenségre, ő csak az ellenség energiáját visszareflektálja. Tehát, hogy ez is Tao Te Ching egyébként. Tehát, ez ami a passzivitásban, ami a nem cselekvésben lévő, abban rejlő legyőzhetetlen erő és végtelen hatalom, ami abban van, amikor a panda, és az is zseniális, hogy a saját faterja, aki hát egy ilyen sutyó senkiházi, ecseri piacos sávó, érted? Senki se, ugyanannak a mélységes bölcsességnek és tudásnak a birtokában van, és ugyanazt adja, tehát hogy minden szinten, minden síkon, minden élethelyzetnek és minden komplex rendszernek megvan a maga Ugvé mestere. És amikor ez azt mondja, hogy nincs, tehát nincsen titkos összetevő, akkor megvilágosodik. Ez készíti elő, hogy megértse, hogy miért nincs tehát a tekercsben sincs semmi. És onnantól kezdve meg lehet nézni a Tai Lungnak, meg a pandának a küzdelmét. A Tai Lung az egy ilyen ős erő szörnyeteg, amelyik végig erőlködik, és a maximális erőt fejti ki. A panda az pedig végig élvezi azt a küzdelmet, végig szórakozik, tök jól érzi magát, közben kajál is. Hát ő neki az evésen keresztül vezet az útja. Ez egy meglehetősen félreérthetetlen gesztus a fogyasztói társadalom iránt. Ezért ne felejtsük el, hogy mégiscsak egy amerikai filmről van szó. Hazatértem, mester. Ez már nem az otthonod, és én már nem vagyok a mestered. Igen, akadt egy új kedvenced. És hol van ez a pó? Elijesztett értem. Ez a harc kettőnk közt fog eldőlni. Szóval így fog megtörténni. Így kell történnie. A te gyengeséged miatt kellett sínylődnöm a börtönben 20 évig. Az engedelmesség nem gyengeség. Tudtad, hogy én vagyok a sárkány harcos. Mindig is tudtad. De amikor Ugvéi mást mondott, mit csináltál? Mit csináltál? Semmit. Nem vagy sárkány harcosnak való. Ez nem az én hibám. Nem a te hibád. Ki hitett el vele? Ha, ki gyötört, amíg megrepett a csontomig? Ki fosztott meg a végzetemtől? Ez sohasem rajtam múlt. De most igen. Add ide a tekercset. Inkább meghalok. Hát ilyen itt a szinkron nagyon a helyén van. Amennyire rossz volt az Akirának a szinkronja, annyira jó a Mandának a szinkronja. Igen, hát a Tahitót László, a Dustin Hoffman eredeti hangjának a magyar megfelelője. Ami a fantasztikus, és amiről kevés szó esik. És azért figyeljétek meg, hogyha kedves hallgatók, hogyha megnézitek a Kung Fu Pandát, amit a legmelegebben ajánlok nektek. Te 9-től 99 éves vagy? Valóban, mert gyerekeknek akár, tehát nyugodtan megmutathatod a gyerekednek is, de biztosítalak, hogy a nagyapád is úgyat fog tanulni belőle. Szóval, hogy a Tai Lung az valójában legyőzi Pót, legyőzi a pandát, mert erősebb nála. És megszerzi tőle a tekercset. Ugye a küzdelem azért zajlik, hogy kiszerzi meg a tekercset. És van egy ilyen nagyon-nagyon halálos lesújtás, amit Tai Lung előad, és azzal legyőzi a pandát. És hozzájut a tekercshez. És kinyitja a tekercset, és belenéz, és látja, hogy nincs benne semmi. És amitől a panda fölépült, és mesterré vált, abban a pillanatban a Tai Lung összeomlik. Az nem lehet, hogy nincsen benne semmi. Tehát ő az az erőszörnyeteg, aki ezzel a tudás, ezzel a tanítással nem tud mit kezdeni, és ez az, amit Ugvéi látott, hogy ennek nem lehet odaadni a tekercset, mert a természeti, mert nem, nincs azon a szinten, és már fejlődésképtelen is, mivel meg van győződve arról, hogy azon a szinten van, és az egója elfüggönyöz előle mindent. Na most ez az, ami a panda esetében hát nagyon nincs így, mert nagyon csekély az egója, mert folyamatosan alázzák, gyalázzák, és hát meg leginkább így a fülét farkát behúzza. Tehát, hogy itt, igen, és itt a lényeg, és akkor itt fordul meg a harc kettőjük között, amikor a Tai Lung összeomlik ennek az információnak a birtokában, vagy hát inkább hiányában, hogy nincsen titkos összetevő, és innentől kezdve fordul meg a harcnak a kimenetele, és onnantól esélye nincs, egy pillanatnyi esélye sincsen a panda ellen. És ez a nem cselekvés. Tehát az, hogy a Tai Lung nem tudja megérteni, hogy mi az, hogy nem cselekvés, a panda meg önmaga a nem cselekvés. Tehát, hogy ott áll, és a hordó hasáról visszapattan az energiája a tigrisnek. Az egyébként egy párduc. Vagy párducna. Na most, igen, a tigris az a másik. Igen, zseniális, az őrjöngő ötös. De milyen zseniális az, hogy van az őrjöngő ötös, akik hát tulajdonképpen epizódisták, a sztori szempontjából nagy jelentőségük nincsen. Ezek kínai kungfu technikák. Ugye létezik a vipera iskola, tehát a kígyó. Létezik a sáska iskola. Ezek tanok, tanrendszerek a kungfun belül. Tigris, a tigris módszer. És ezek itt megszemélyesülnek azzal az állattal. Tehát a legviccesebb a sáska. A sáska az annyira aranyos, olyan kicsi, és mert hogy igazából ezeket a mozdulatokat, ezeknek az állatoknak a mozgása ihlette. Mivel hogy ezeknek az állatoknak a mozgásában azért benne van pár százmillió év evolúció, ezek a buddhista és taoista hatás alatt álló buddhista mesterek, mert azért tudni kell, hogy a kung fu az alapvetően zen buddhizmusnak ez a chan, ugye? Igen, a channak a hatása alatt áll, szellemi hatása alatt. Úgy látták és úgy gondolták, hogy ez valami nagyon organikus, ez valami nagyon ősi, valami, amit az evolúció nagyon támogat. Túl azon, hogy akkor még Darwin sehol se volt. Sőt, ez most világosodott meg számomra, hogy konkrétan ugye a kung fu-ból fejlődik ki a tai chi, ami, ami viszont már taoista teljesen. Igen. És, és ez zajlik itt a Kung Fu Pandában, tehát hogy az örjöngőtös Kung Fu-ból hogyan fejlődik ki a taoista tai chi medve. Na igen, és hogy miben haladja meg, tehát ami már nem a technika, ami már egy mentális sík, ami már egy szellemi sík, ami már egy, már ami már a tanításból sokkal szervesebben következik, mint a vérző bütykökből, meg a törött csontokból, mert hogy ugye mi vérzőbütyköket és törött csontokat gyűjtünk, és nem szuveníreket. És hogy ebből a, jó persze, nyilvánvalóan megvan a nyugati olvasata, és megvan az amerikai gyerekeknek szóló értelmezése is ennek a filmnek, de ettől zseniális, mert annyi rétege van, és olyan mély, mint az óceán. Tehát itt arról is szó van, hogy kis dagadt amerikai hülye gyerek, te is szeretnél Kung Fu nagymester lenni, de azért a napi 12 hamburgerről nem mondanál le, ugye? Semmi baj, nem is kell. Itt a jó panda, az mind a kettőt tudja, sőt, minél többet zabálsz, úgy a jó Sifu mester elmagyarázza neked, eljuttat téged a saját természeteden keresztül a mesteri státuszig. Itt valóban erről van szó, hogy belőled kell, hogy kiinduljon a te ismeretedből, a te megértésedből, a te pszichológiai jelenvalóságodból kell, hogy kiinduljon a tanítás. Adaptálni kell a te természetedre a tanítást, és akkor az a te utaddá válik, és akkor meg sem állsz a tekercsig. Sőt, a tekert sem jelent akadályt a számodra. 0629986986 az SMS számunk. Erre várjuk az észrevételeiteket a Kung Fu Panda című szenzációs animációval kapcsolatban. Én megmondom nektek őszintén, ilyen jó hollywoodi animációs filmet még soha életemben nem láttam. Ez van. Jó látni, hogy keleti témákban is tájékozottak, de melyiket akarja írni? Tájékozottak, precízek vagytok. Szerintem ironizál. Félek. De a Kung Fu Panda végső küzdelme is egy gombafelhővel ér véget. Ez viszont nagyon tetszik, igen, ez tényleg így van. Ezzel gúnyolják a keleti atombomba traumát? Kérdezi ötletember. Nem, itt arról van szó, hogy van ez a kis újfogás. Ami, tudod, hogy mindig ez a misztérium benne van a de nem, valóban, tehát ugyanaz az a Kung Fu filmekben. Hát, tehát ugyanaz a robbanás. Na de effekt. Az a robbanás azért, mert mi történt, mekkora energia szabadul fel, hogyha azt a tudást, amit egyébként Sifu mester nem adott át neki, tehát Sifu mester nem tanította meg sem Tai Lungnak, sem Pónak ezt a kis újfogás technikát. Igen, magától jött. Pó abban a pillanatban, hogy megvilágosodott, egy olyan helyre került, ahol ez hozzáférhető és kész. Tehát nem kellett ezt megtanítani neki. Bár lehet, hogy én ezt nem misztifikálnám túl, lehet, hogy pusztán arról van szó, hogy... Az atombomba annyi... Hogy elhitte, tehát hogy Tai Lung elhitte, hogy a panda tudja. Ennyi. Lehetséges, hogy a panda nem is tudott semmit. Lehetséges, hogy nincs is kis újfogásos technika egyáltalán, de abban a pillanatban, amikor elhiszed, minden esetre a gombafelhő az elgondolkodtat minket, hogy mekkora energia szabadul fel, amikor a kis újfogásos technika, és konkrétan úgy van, hogy így fogja az ujját, és így mondja, hogy tudod, hogy mi történne, ha most behajlítanám a kis ujjamat? A legnagyobb probléma utána mindig feltakarítani az illetőt. Konkrétan, de nem arról van szó, hogy az illető ürülékét kell feltakarítani, hanem őt, magát. És annyira diszkréten kezelik ezt, hogy Tai Lung meghal a végét. Tai Lung meghal. Tehát ez megöli őt. Tehát egészen konkrétan ez történik. Úgy fogalmaznak, hogy legyőzi, mert hogy ez egy gyerekmese. Tehát mondom, egy gombafelhő. Tehát ténylegesen mekkora energia szabadulhat fel. Hát amikor... hasított egy Tai Lung. Hát amikor annak idején az Einstein meg a Roosevelt beszélgettek arról, hogy mi várható, hogyha a maghasadás, a láncreakció beindul, hát akkor még nagyon keveset tudott az emberiség erről. Einstein körülbelül 2 napja számolta ki a kritikus tömeget, kb. Akkor zajlott ez a beszélgetés, és kérdezte a Roosevelt, hogy hát de mi lesz, hogy mire számítsunk egyáltalán. És mondta neki Einstein, hogy lots of energy, Mr. President. Tehát ennyi, de egyébként Einstein se tudott többet erről. Azt nagyon kiszámolta, hogy nagyon sok energia fog hirtelen felszabadulni. Egy nagyon apró dologból, egy olyan láthatatlanul kicsi dologból, ami körülvesz minket, de úgy, hogy a körmünk alá folyamatosan beszorul 1 milliárd közülük. És ilyet meghasítasz, és felszabadul egy ilyen nagyon... Tehát mennyi energia vesz minket körül, anélkül, hogy tudnánk hasznosítani, vagy hogy tisztában lennénk azzal, hogy egyáltalán egy elemi atomnak a mélyén milyen elképesztő energia van azokban a kötésekben, mi meg itt az olajat fúrjuk és azt próbáljuk elégetni. Az erő az valami ilyesmi lehet a George Lucasnál? Igen, ott már mentünk. Amikor még nem midichlorianokból számoltuk ki. Az valami ilyesmi lehet. Tehát valahol ott van az energia mindenhol körülöttünk. És azt hiszem, hogy ez a kis újfogásos technikával egy nagy adagot rá lehet a másiknak az arcára küldeni, hogy na akkor ebbe kicsit fulladjál bele, legyél szíves. Igen, kilotonnába ki lehet számolni. Igen. A kis újfogás mennyit. A sáska, a tigris és a többiek az elvonatkoztatást jelentik, nem a konkrét mozdulatokat. Ahogy a matematikában a határozatlan integrál egy tojásrakó pápaszemes kígyó, a valódi megértéshez akkor jutsz el, ha túl tudsz lépni a formán és elkezded érteni a lényeget, írja Tom. Ez gyönyörű. Komolyan, ez nagyon tetszik. Te érted, mert én még az úton vagyok. Tehát én még nem érkezem. A mester engem nem képezették el. Az esztétikáját jó, az biztos, hogy ez a keleties beszéd, ez egy franchise, olyan, mint a McDonald's. Tehát, hogy hozzátartozik egy csomó dolog, ilyennek kell lenni a hamburgernek, ennyi időn belül kell, hogy eléd rakják. Tehát ez egy formátum, és ezt tudja a kedves hallgató. Ez minden esetre köszönjük. Mese nélkül is működik, csak úgy nem olyan izgalmas. Igen. Szóval a Kung Fu Panda az, és most a Kung Fu Panda sztoriában lévő tanításoknak mindösszesen az 5%-át mondtuk el. Tehát annyira tele van, annyira erős a szövete, annyira intenzív az élmény, és a képi világ, a látványvilág, tehát a Tai Lungnak a szökése a börtönből, ahogyan az vizuálisan, amilyen ötletekkel az megvan csinálva, ahogyan egy hadseregnyi orszarvút legyak, de olyan módon, hogy egy ujjal nem ér hozzájuk, hanem a hatalma akkora, hogy az egyszerűen elképzelhetetlen. Ezeknek a kungfu filmeknek, bármilyen kungfuról is legyen szó, még akár a Tigris és Sárkányról, ami egy legendás múltba vezet vissza, amikor még Buddha nem is élt, hanem egy ilyen ősi taoista módszertan az, amivel ott találkozunk. Mindegyiknél az a nagyon nagy élmény, de akár a Kill Billről beszélünk, ahol a kisújfogásos technika az a szívmegállítós, ötbökéses, stb. Mindig a nagyon nagy élmény az, hogy azt látod, hogy két szint között, ahogy mész fölfelé, ahogy lépkedsz fölfelé, mondjuk úgy tudnám megfogalmazni, hogy a világranglista, hogyha létezik ilyen, hogy kungfu mesteri, vagy kungfu tudás világranglista, 135. helyezett között, meg a 85. helyezett között igen nagy különbség van, de a második, meg a harmadik között 200-szor akkora különbség van, ami elképzelhetetlen, mert ez már a mítoszok világa igazából. Na, tudjuk jól, hogy bármilyen sportban az első és a második között nincs 200-szor akkora különbség, mint a 80. meg a 130. között. És hogy itt milyen szintek vannak, tehát a megismerésnek, a megértésnek, és nem pusztán a technikának, hanem az azonosulásnak, a módszerrel való egyéválásnak milyen szintjei lehetségesek. És hogy itt érdemes látni, hogy mekkora különbség létezik az örjöngőtös és az a fölötti szint, amit a panda testesít meg. Például, vagy Tai Lung és a panda között. És pont ez a gondolatmenet jutott eszembe nagyon sokszor, amikor ilyen ninjás filmeket néztem, és mondjuk egy jobb, vagy könyveket olvastam, és ott egy jobb, tehát ott a ninja a spiritualitást azt ő kőkeményen pszichológiai fegyverként alkalmazza. Tehát talán nincs olyan stílus még egy a világon, ami annyira misztikus, mint a ninjának. Ugye ők náluk is van ez a varázslás, ez a kujikiri, vagy nem tudom, hogy hívják, amikor ugye kezükkel így izélnek. Meg hát eleve ez a füst és köd folyamatosan, tehát ők tulajdonképpen a harcművészet varázslói, lehet ezt mondani. És ez annyit hozzáad az ő valós erejükhöz, pusztán az, hogy mögéjük van téve egy ilyen iszonyatos spirituál, és nem, itt a különbsége. Tehát itt van ez az örjöngőtös, akik a világ legnagyobb kungfusai, és akkor ott van a Sifu mester, ahol lehet látni, hogy Sifu mester egy másik szinten van, de azon a szinten, mind az ötöt lenyomja. Mind az ötöt egy ujjának a rezdülésével lenyomja, és akkor ő fölötte még ott van az Ugvé mester, aki pedig maga a kungfu, és egy azzal ő pedig még egy másik szinten van, és ezeken a szinteken már más nincs is. Tehát ezeken a szinteken egy-egy ember van. És ez az, amit a kungfu mítosz nagyon tud. Ez az, amiben szerelmes a Quentin Tarantino, és ez az, amit nagyon mindannyian nagyon imádunk, és ezelőtt tiszteleg a Kung Fu Panda, és hát ennyi mindent ilyen élesen és ilyen brilliánsan ötvözni, ilyen képi világgal és ilyen tartalommal, ilyen szórakoztató módon, ennyi poénnal, nyugat és kelet számára egyaránt kompatibilis és fogyasztható módon, tehát ez valóban bravúros. Azért megkérdeznék egy-két ázsiait, hogy vélekedik a Kung Fu Pandáról. Nyilván okádna tőle, de hát mi nem vagyunk ugye ázsiaiak, ezért is imádjuk. Én szerintem ez a minimum egy 9-es. De ilyen 9 az igazság, hogy kicsit Kicsit bántor, kicsit kevésnek érzem magam, hogy mindössze 9-et adjak ennek a filmnek, annyira jó film. Imádom, komolyan. Az Akira egyébként nem értékeltük. De az Akira szerintem 7-es. Aha, nekem mondjuk az Akira is 9-es, teljesen más kép és más módon, és ez is egy 9-es, de megint csak teljesen más módon. Tehát az Akira sokkal kevésbé szórakoztató, viszont sokkal, hogy mondjam, talán úgy mondanám, hogy komolyabb vizekre tud evezni, ez viszont egy sokkal könnyedebb módon tud nagyon mélyre lemenni. Beszéljük a VUK-ról. A VUK minden idők 21. legjobb animációs filmje az IMDb szavazatok alapján. Én már most mondom, hogy én mindig is, tehát hogyha lehet azt mondani, hogy vannak a VUK-osok, meg vannak a macskafogósok, biztos van egy nagy közös halmaz, aki mind a kettőt szereti, én macskafogós vagyok. A macskafogó, nekem a macskafogó és a VUK egyaránt 8-as. Az IMDb-n, aha, tehát ugyanazt az értéket veszi fel, mivel hogy a macskafogóra több szavazat érkezett, mint a VUK-ra. Ja, emiatt az a 19. Igen, emiatt a macskafogó az 19., a VUK pedig 21. De azért ez nagyon durva, hogy két magyar animáció is így ilyen 20-as, tehát a top, tehát a világ top animációs filmgyártásában, ugye mondjuk úgy, hogy a top 50-ben két magyar animációs film. Hát igen, most a VUK az egy 1981-es film, a macskafogó 1986-os, hát elmondhatjuk, hogy egy olyan erős 15 évvel túlélte a magyar filmválságát, a magyar animációs filmnek a válsága, vagy hát a magyar filmfénykorát, a magyar animációs filmfénykora. És de tehát mondhatjuk azt, hogy a 80-as években a magyar animáció az olyan szinten volt világszintű, illetve világszínvonalú, hogy, és mondjuk ez egy nagyon most arra legalább ettől is sikerült elmaradni legalább. Tehát nem csak a játékfilmek terén, hanem az animációs filmek terén is. A VUK az egy történelmi mérföldkő a magyar animációs film történetében, és egy élő legenda, és egy határtalan élmény. Ez az igazság. Te tudtad? Láttad, hogy én... Nem ez a fontos volt. Hanem... Hogy megtanuld, a rókának tudnia kell eltűrni az éhséget is. Egy falatért nem kockáztathatja a bőrét. Érted? Azt hiszem, értem, Kora. Én mindent megtanulok. Minden. Amit csak mondasz. Az alvást is, meg azt is, hogy éhes tudjak lenni. Csak ne haragudj rám. Nem haragszunk? Kicsit se, Kora. Nem haragszunk, VUK. És hogy lásd, mennyire őszintén mondom, magammal viszlek vadász. Júj, de jó, vadászunk! Karak és VUK vadásznak, Karak és VUK vadászni megy! Most aztán reszkessetek, csúszok, társok, minden állat reszkessen, vadászunk! Csend legyen, a vadászni még nem kell kikiabálnod mindenkinek. A csend az az élelem, és az élelem az meg az élet. Majd megérted, kis VUK, majd megtanulod ezt is. Taníts engem, Karak, taníts meg mindenre. Jól van. Hát arra emlékszel, amit mondtam neked arról, hogy ki a jó vadász legjobb barátja? A jó vadásznak, hát szól nekem, te vagy a legjobb barátom. Nem vagy te egy kicsit beképzelt? Na, bocsáss meg, igazad van. A jó vadásznak, amilyen te vagy, Karak, és amilyen azért én is leszek, ugye leszek, Karak? Leszel, de bőgd már ki! A jó vadász legjobb barátja a sötétség. Na látod, tudod te ezt, nagyon? Karak! Karak! Már három dologra megtanítottál. Nappal aludni, tűrni az éhséget, meg csöndbe lenni. Nem is három, már négy. Mert a sötétség is, aki nekünk a legjobb barátunk, minden megjegyeztem, Karak, hogy a sötétség az négy. Hová még, VUK? Hát vadászni. Már tudom mind a négyet. Vadászni, de hogyan? Hogyan, VUK? A lábad. Óvatosan emeld, így ahogy én teszem. Jegyezd meg jól, soha nem szabad nyomot hagynod. Húgyos anny, mintha árnyék lennél. Árnyék, tényleg, mint az árnyék. Most próbáld meg te is. Na, milyen voltam? Mint az árnyék? Olyan voltam? Én is, mint az árnyék? Majd beletanulsz, gyere mögöttem. Na, közben itt a Robival megbeszéltük, hogy én annyira miért nem szeretem. Hát ugye, mi ez a VUK? Ez egy rövidítés, ez a vadász a mutamból kotródjatok. Ugye ez volt a nagyapjának a neve. És ez ilyen tipikus indián név. Tehát ez a, amikor rájön a Vuknak az apja, hogy ő a nagyapjának a vérét örökölte, akkor azt mondja, na, akkor nevezzük el a nagyapáról. Na most, de ez egy indián sztori. Ez egy indián sztori, igen, de ez kb. Nekem olyan, mint a bakonyi indiánok, tudod, azok a magyarok, akik ilyen indiánnak képzelték magukat. Cseh Tamásék. Igen, igen, és nekem valahogy ez mindig ilyen, nem tudom, volt bennem valami ilyen ellenérzés ez iránt, az egész dolog iránt. Nem értél te annyit a Kádár rendszerben, hogy valahogy nem, menekülni próbálj belőle, igaz? Lehet, hogy ez. Meg hogy ez, nem tudom, ez ilyen, tehát ez a fajta menekülés, ami kicsit ilyen, lehet, hogy ez az ilyen romantika, vagy ez az ilyen russzói menjünk ki a természetbe dolog? Szerintem itt arról van, nem most az alkotók részéről nyilván, de itt arról van szó, hogy az erdő eredendően a rókáké volt, és aztán jött a sima bőrű, végtek a dörgő puskájával, dörgő botjával, befoglalta az erdőt, és elkezdte írtani ezeket az állatokat. Én azért szeretem nagyon a Vukot, mert szerintem a Vuk a magyar állatfarm. Nem biztos, hogy annyira azzal a precizitással és következetességgel van végigvíve, de ideológiailag nagyon megalapozott. Ja, hogy a rókák a... Itt arról van szó, hogy a rókák azok az elnyomott szabadok, akiket üldöznek, az üldözöttek, a vahurok azok a rabszolgák, és a zsarnokok azok pedig az emberek. És egy nagyon-nagyon kemény osztályharcos ideológia. Vörös, mint a róka. Vörös, mint a róka, ilyen konkrétan, igen. Amit megvalósul. És ez olyan brilliáns módon van kifejtve, és olyan azonosulható módon, és az a jó benne, hogy itt nincsenek gesztusok, PC gesztusok, amik az embereket illetik. Nem mutatjuk az arcukat, meg sem próbálunk azonosulni velük, az egészet úgy, ahogy van, a rókák szemszögéből látjuk. Nincsenek jó fej emberek, hogy na de azért azok az emberek nem is olyanok végül is. Van köztük kedves is, meg jó is, hanem itt egy nagyon kemény harc megy, a vadon élő állatok és az erdőt elpusztító, befoglaló, felszámoló ember között. És ez az osztályharc, ez zajlik. Tehát ez zajlik a természetben élő állatok és az ember között, ez a harc, ez a küzdelem. Csak erre az ember nem szívesen reflektál, és itt most ez megtörténik. Szerintem ez a film már csak ezért is nagyon jó. Mai füllel hallgatva kicsi elborzasztóak ezek a taktusok, semmi kétség, de hát ez annyira hozzátartozik az élményhez. De nem tudom, szerintem én gyerekkoromban se szerettem ezt. Én szerettem, és szerintem nagyon jó. És hát az nehéz nem észrevenni, hogy Vuk az maga az ifjú Luke Skywalker. Tehát itt Vuk Skywalkerről beszélünk ebben az esetben. Hát nyilvánvaló, teljesen egyértelmű, hogy kicsoda ő az utolsó reménysége a rókáknak, a gyermek, akit örökbe fogadnak és felnevelnek, és ő lesz az, aki majd a sima bőrűt végül megleckészteti és bosszút áll. Tehát ez elég egyértelmű. Mi az, hogy neked ebben? De neked a múltadban van valami. Tehát, hogy te veled valami nagyon csúnya dolgot csináltak, miközben a Vuknak a tévében, igaz? Valaki nagyon csúnyán visszaélt a kis testeddel. Valami szörnyű dolog történhetett. De ez nem Vuk volt. Ezt értsd meg, ezt most kell feldolgoznod. Vuk erről nem tehet. Vuk valahol máshol a sima bőrűvel próbált rivalizálni, amikor veled próbált valaki élvezkedni. Ez nincs összefüggés. Köszönöm, Robi, a magyarázatot. Na, de most már egy kicsit könnyebb, nem? Igen, teljesen megkönnyebb. Szerintem már tudom is, hogy ki volt. Meg fogsz tudni barátkozni a kis rókával, nem ő volt, ez egészen biztos. Mi az ott? És milyen szag ez? Ez a sima bőrű szaga. Az pedig ott a háza. Ott lakik. Soha nem menj a közelébe. Ez a legfontosabb. Ezt meg kell még tanulnod. Még a széljárásnál is fontosabb? A legfontosabb, Vuk. Ott lakik a sima bőrű, aki... Hát ő volt az, aki mi nálunk mindenkit elpusztított. Ő volt a Vuk. Jártál már a házánál? Sem én, sem más a rókák népéből. Vahúrok őrzik, és villámló bottal jár, mert rosszul hall és rosszul lát, és azt hiszi, hogy minden, ami csak van a világon, az ő érte van. Várj csak, sima bőrű, várj! Egyszer még megfizetek neked azért a... Tudod miért? Jó, hát a jogos kérdés a te esetedben az az, hogy mit csinál a sima bőrű, amikor meglátja, a puska végre kapja a, a kis Hookot, akkor ő meghúzza a ravaszt, ugye? Ez az a gondolatkör, amelynek a jegyében te megtalálhatod a neurózisodnak az okát. Én szerintem tökéletesen tisztában vagyok. Két dolog. Egyrészt nagyon, tehát úgy gondolom, hogy ez még a mesék között is azért egy eléggé erősen ilyen didaktikus. Vagy, szóval, és a másik meg, amit te is mondtál, hogy itt az emberek abszolút, tehát nagyjából fekete-fehér a két oldal. Tehát vannak a rókák, akiket lehet szeretni, vannak az emberek, akiket lehet utálni, és vannak a kutyák, akik meg az embereknek a... Meg lehet vetni. Igen, azokat meg lehet. A kutyák dala és a farkasok dala Petőfitől. Azt szerintem nagyon keményen ihlette ezt a sztorit. Itt a farkasoknak a helyére a rókákat illesztjük be, akik egyébként rokonok, tehát ugye ha már Darwint egyszer már megidéztük az adás során. Tehát ez a két út igazából, ahogyan a birodalommal szembeni attitűdöd az, hogy elmehetsz a birodalmi csillagflottába is, meg elmehetsz a lázadókhoz is. Tehát te magad dönthetsz, hogy mit csinálsz, és akkor lehetsz kívülálló, olyan, amilyen a New Hope-nak az elején még a Han Solo kapitány volt, aki kb. Olyan, mint a varjú. Tehát, hogy ő sehol nem áll, kommunikál ezekkel is, azokkal is, ő egy másik paradigmában mozog, tehát nagyon-nagyon következetesen van felépítve ez a világ. Igen, és Fekete Istvánt itt többen megemlítettétek SMS-ben. Igen, tehát nyilván azért őt is említsük meg. Természetesen Fekete Istvánnak a regényéből származik ez a sztori. Ti aztán elolvastátok utána a könyvet, kérdezi a kedves hallgató. Gyerekként nagy csalódás volt a vontatott, borongós természetleírások miatt. Először képregényben rajzolta meg 1972-ben, írja a kedves hallgató. Hát nagyon köszönjük. Felnőttél, Vuk. Ez a nap is eljött. Nem lesz ezentúl róka, aki ne elismeréssel mondaná ki a nevedet. Most már a magad ura vagy. Velünk maradsz, vagy a magad útján jársz ezentúl. Ezt neked kell eldöntened. Te hogy akarod? Miért kérdezed? Hiszen úgy is tudod. Minek erről annyit beszélni? Együtt maradunk és kész. Nem igaz? Persze csak úgy, ha nektek sincs ellenetekre. Vuk! Három több, mint egy. Jól mondom? A mi zsákmányunk a tiéd is, a tiéd meg a miénk is. Jó lesz így, Kara. Jó lesz, Vuk. Ahogyan szinte észrevétlenül fordult nyárba a tavasz, olyan nesztelenül surrant be az erdő fái közé az ősz, és lassan lebegve, kerengve hullani kezdtek a sárgult levelek. Úgy tűnt, mintha fájna válniok a kopaszon maradó ágaktól. Az eddig oltalmazó erdő nem rejtek hely többé. Ugye te is sokszor szerettél volna már magadnak olyan hatalmat és fellépést, amiből a legtermészetesebben fakad az, hogy... Egy napon, ami el sem jön talán soha, majd én is kérek tőled valami szívességet. Vagy mondjuk az, hogy... Ugye Pelikán elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róbertel és mai beszélgetőtársával Szegedi Petivel. Kaptunk SMS-eket a 0629986986-os SMS számra. Vuk zseniális, ez nem vitás, de a szégyen gyalázat, amit folytatásként elkövettek. Vuk 3D. Hát igen. Alias kis Vuk. Na lássuk csak a számok tükrében mindezt. Mit mond erről nekünk az IMDb, a legnagyobb részvételű internetes szavazás, ami a filmeket illeti? Ezen az IMDb-n a Vuk a valaha volt legjobb, 21. legjobb animációs film. Nem a valaha volt 21. legjobb magyar animációs, hanem a valaha volt globálisan. Ever a világon 21. legjobb animációs film. Lássuk a kis Vukot. Kis Vuk a valaha volt 4. legrosszabb animációs film, amit valaha készítettek. Ehhez nem is kéne semmit hozzátenni. Lássuk a számokat. 8-ast kapott a 10-es skálán a Vuk, és 1,7-et a kis Vuk. Tehát nem jött ki a kettőből. Tehát nem sikerült kettesre fölhozni a kis Vukot. Na mit szóltok ehhez? Azt a gyalázatot, a torkon székelése egy legendának. Olyan mértékű meggyalázása, amire nincsenek szavaink. Igen, kizárólag hidrogénbombával büntethető kulturális bűncselekményről beszélünk. Igen, a Macskafogó 2 sem érhet föl soha az első részhez. De ugyanabban a paradigmában rosszabb. Ezt kell érteni. Igen. Tehát azt kell érteni, hogy a Macskafogó 2 a második része a Macskafogónak, ami rosszabb, mint az első. A kis Vuk az nem a második része, hanem a meggyalázása, a gyalázata, a kudarca, a szégyene a Vuknak. Ezt kell érteni. Tehát nincs egy lapon, nem egy ligában játszik. Tehát, de képileg, hát könyörgöm, rálóg a bokor a rókára? Úgy, hogy 6 méterre áll a róka a bokor előtt? Tehát olyan dolgok történnek meg, hogy az embernek a pofája leszakad. De miért az enyém? Miért nem a Gágy Györgyi? Ez a fő kérdésünk. 0629986986. Mennyire szégyelitek magatokat Gágy György helyett? Muszáj, hogy ti szégyeljétek magatokat, mert Gágy György nem szégyeli magát, mert neki nincsen szégyenérzete. Hogy volt képes erre? Hogy volt képes mindannyiunknak a közös történetét ilyen gyalázatosan, ilyen ordinári módon bemocskolni? Ez lenne a kérdésünk. 0629986986. Láttátok a kis Vukkot? Ne rejtsétek véka alá véleményeteket ezzel kapcsolatban. Írjátok meg nekünk. Te valami ilyesmivel foglalkozol, vizuális játékokat gyártasz. Mi a véleményed arról a technikáról, még ehhez a részéhez én nem értek, csak ahhoz, hogy tolószékes kisgyerekkel kéne azonosulnunk, aki a kisvuk utolsó, nem tudom, 5 percében kiugrik a tolószékből, hogy megmentse a szerelmét. Ezt kell nekünk néznünk a Vuk folytatásában, ahol a sima bőrűnek az arcát se láttuk soha, csak a csizmáját meg a dörgőbottyát. Tehát könyörgöm, ezt mondjátok meg nekünk, hogy lehetséges, hogy fordulhat elő. Beszéljünk egy kicsit a vizuális technikáról. Tehát ha szakmailag nézzük, akkor mondjuk három nagy, persze teljesen önkényesen, de feloszthatjuk három nagy részre általában technikailag ezt az egész filmkészítés dolgot, mondjuk egy 3D film esetében. Az első nagy kategória az a forgatókönyv, a második nagy kategória az mondjuk úgy, hogy az ilyen konceptuális művészet, tehát az, amit mondjuk a 2D rajzolók rajzolnak még mielőtt bármi 3D történik, és ezek után jön a 3D gyártás, illetve hang, illetve effektezés, és a többi utómunka. Na most, én azt mondom, hogy a 3D-t azt vegyük ki a képből. Tehát nem kell nekünk a 3D-vel foglalkozni ahhoz, hogy lássuk, hogy miért nagyon-nagyon rossz a kisuk. Maradjunk meg ennél a két dolognál, hogy forgatókönyv és a karakterek mint olyan. Tehát, hogy amikor a design, tehát amikor a karakterek tervezése elkezdődött, már akkor elhalálozott. Igénytelen szemét volt így az van, egész. Tehát már akkor hanvába hult ez a dolog, mert tényleg ennyi. Nézzük meg magában a forgatókönyvet, és nézzük meg ezeket a figurákat a rajzasztalon. És már akkor, és ezek után én azt mondom, hogy bármilyen, tehát a Pixarnak is odaadhatták volna ezt a forgatókönyvet ezekkel a dizájnokkal, ő is mondjuk maximum 3% ponttal tudott volna jobb filmet csinálni belőle, mert nem a 3D-s technológia az, nyilván abban is vannak hibák, azt is lehet hinni, de első körben szerintem ezt a két dolgot kell megnézni. Én rájöttem arra, hogy egy valamire mégiscsak jó a kis Vuk, hogy az ilyen stúdiókban, mint a Pixar stúdió, vagy az egyéb ilyen nagyobb amerikai animációs filmstúdiók levetítsék csapatépítő tréningen, hogy a dolgozók egyrészt jól szórakozzanak, mert a csapatépítő tréning elvileg ez is ugyanaz a kategória. Igen. És hogy elmondják, hogy Európában ilyen filmeket gyártanak, tehát ilyen 3D animációkat gyártanak. Abban az országban, ahol a Macskafogót és a Vukot gyártották annak idején. Ami két olyan filmet is adott, és igen, egyébként SMS-ben is többen jelezték a legyet. Igen, többen is ugye az Oscar-díjas Légy című rövid filmet, illetve akkor már ugye említsük meg az M. Tóth Gézát is, ugye a Maestroval, amit ugye pár éve jelöltek szintén. Igen, ugye, de a Szaffit vagy a Hófehér című animációkat is meg lehet említeni, ezek mind kiválóak. És ugyanebből az országból, ugyanebből a szellemi, ugyanebből a kulturális közegből jön ez most. Ilyen. És akkor nem, és akkor rá lehet gyújtani néhány spanglira, úgy képzelem el, meg elcsattan néhány sör, és akkor végig lehet nézni, lehet rajta szórakozni, és önbizalmat lehet belőle meríteni. Tehát tökéletes program egy csapatépítő tréningre Pixaréknál. Na erre jó a kis Vuk. Nagyon köszönjük, kedves Gágy György, és hát folytassuk is az adásunkat a Persepolis című filmmel, amely az Iránban lezajlott, vagyis hát Perzsiában lezajlott az is egy, tulajdonképpen az is egy kulturális forradalom volt, hát az iszlám fordulat, amit Khomeini ajatollah vezényelt le annak idején, és ezt egy lánynak, egy perzsa lánynak a szemszögéből követhetjük végig, annak a lánynak, aki egyébként ezt a sztorit megírta, mint regényt franciaországi emigrációja idején. Képregényt. Igen, és utána ebből a képregényből készült el ez az animáció. Erre azt tudom mondani, hogy akkora élmény, hogy kötelező mindenki számára a Persepolis című rajzfilmet megnézni. Most végre megfizet mindenért. Igen, lányom. Szegény apádét bosszút állnak. A sakk mehet a cimboráihoz Washingtonba. Én viszont inkább szeretem a sakkot. Ő Isten választottja. Igen, egyértelmű. Isten maga mondta nekem. Isten és a tanítónő. Először is. Ő nem Isten választottja. Mesebeszéd, a tanítónő... Ezt mondják az embereknek. Én elmondom neked, hogy történt. Az igazság, hogy 50 évvel ezelőtt a sakk apja, aki katona volt, Kadzsár az uralkodó helyett köztársaságot akart. Úgy teszek, mint Atatürk! Modernizálom az országot, és itt köztársaság lesz! Az angolok megneszelték a tervet, és egy nap... Szép öcsém! Miért akarsz te itt köztársaságot, amikor uralkodó lehetnél? Én? Uralkodó? Mi az, hogy? Sokkal jobb az elnöknél. Hatalom lesz a kezedben. A te országodnak ilyen erőskezű fickó kell az élére. Mondasz valamit? Meg aztán, tudod, hogy az egyház is ellenzi a köztársaságot, s valljuk be, igaza van. És mit kell csinálnom? Semmit. Adj nekünk sok olajat, a többit csak bízd ránk. Mostantól én vagyok a sakk, ami a tiétek volt, most az enyém. Ez egy szemét alak volt. Hát, igenis, nem is. Diktátor volt, de tényleg modernizálta iránt. A maga módján hazafi volt, nem úgy a fia, aki utána jött. A sakk most már én vagyok, egy árja nép lámpása. Ez az ország minden idők legmodernebb országa lesz. Ez a nép visszanyeri régi nagyságát. Igen. A sakk apja kegyetlen volt. Papit is bebörtönözte, de a fia 10-szer rosszabb. Mi? Papi börtönben volt? Igen. A Kadzsár család tagja volt, egy Kadzsár herceg. A sakk apja aztán mindenét elvette. Végül is azért került börtönbe, mert kommunista volt. Ha! Az én nagyapám Kadzsár herceg volt, és kommunista is. Ez Margi Satrapi története, Margi Satrapi tollából és Margi Satrapi rendezésében, tehát hogy itt ez a lányka, aki a főhős a sztorinak, ő írta meg, rajzolta meg a sztorit, és aztán ő volt az, aki megrendezte, társforgatókönyv írta, és társrendezte később a filmet, tehát hogy ez az ő sztoria annyira olyan ideológiai következetességgel, de mindeközben olyan végtelen bensőségességgel és személyességgel, nagyon finoman egyensúlyoz a politikai tartalom és a személyes átélés között, miközben egy pillanatig sem válik didaktikussá, kegyetlenül illúziómentes minden tekintetben, úgy a sakrendszerével kapcsolatban, mint az iszlám fordulatot követően azzal a nagyon kemény vallási diktatúrával, ami hát valójában egy iszlám köztársaság, vagy úgynevezett iszlám demokrácia, ahol hát ugye a Korán az alkotmány, és hát fel kell esküdni az alkotmányra mindenkinek, kvázi a Koránra mindenkinek, aki politizálni akar. Tehát az az alap, hogy alapíthatsz pártot, és indulhatsz a választásokon, hogyha felesküszöl a Koránra. Tehát ez az alap. Tehát a polgári kormányzatot nehéz elképzelni egy ilyen közegben. Az államot ennek megfelelően elsőrendűen az imánok irányítják, a főpapok irányítják, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kemény és nagyon-nagyon sötét vallási diktatúrát kell elképzelni, ahonnan aztán 2010-ben is emigrációba vonul a mi hősünk, Margie, először Bécsbe, majd a film végén ugye Párizsba. A történet lényege az mi más, mint hogy meg tudjuk vonni ennek a két civilizációnak a mérlegét, ennek a lánynak a szemén keresztül, aki mindkét közegben idegen. És ami nekem nagyon tetszett, hogy ez egyben egy családnak is a tragédiája. Tehát ahol elkezdődik a történet a 70-es években, akkor még szabadság van Iránban, és hát tulajdonképpen az ő családja, az egy ilyen értelmiségi, mondanám, hogy liberális, de a jó értelemben, tehát nem SZDSZ-es értelemben, hanem jó értelemben liberális család, És ez a nehéz család... ezzel a szóval ma már, hogy így meggyalázták. És ez a család keveredik bele abba, hogy gyakorlatilag minden családtagot, minden rendszer elkezd. Tehát a sakk bebörtönözte a nagybácsit, utána az iszlám még ki is végezték. De jó, vannak olyan hősök, családbarátja például, aki mindkét rendszerben börtönben ül, de a sakk még megkímélte az életét, aztán Khomeini kivégeztette. Igen. És én nekem az, ami nekem nagyon tetszett, és ami egyébként nagyon őszinte, hogy a lány sehol nem találja a helyét. De ez nem úgy van eljátszva, hogy ez egy ilyen kedves, nem találom a helyemet, hanem úgy van, hogy igazából azt látod, hogy megmutatja azt, hogy ez a karakter, ez nagyon sokszor egy önző, hülye csa. És hát például van egy gyönyörű jelenet, amikor csak azért, mert kirúzsozza magát, és ez már akkor van, ugye, amikor már nem szabad ugye kirúzsoznia magát, meg amikor már az iszlám átvette a hatalmat, és csak azért, mert megbámulja őt egy férfi, fölnyomja a rendőröknek. Hát itt mindent lerombol, minden illúziót lerombol a szerző, még a saját magával kapcsolatos ilyen illúziókat is, tehát a végén ő belőle is egy szemét szuka lesz, egy rohadt kis picli, aki a saját fétisének és a rengeteg frusztrációjának a levezetését azt úgy éri el, hogy egy teljesen ártatlan, szerencsétlen férfit, aki éppen hogy megbámulja őt, hát miért rúzsozta magát, ha nem ezért a rohadék, és azt fölnyomja, és aztán megkapja a nagyanyjától a magáét. Igazából a nagyanyja az erkölcsi példa. Tehát ő az, aki mindvégig a mami. Igen. Ő az, aki mindvégig azon az etikai magaslaton áll, ahova hát a hősünk nem nagyon tud eljutni. De nagyon-nagyon lesújtó képet formál a nyugatról, ahol az életnek nincsen semmi értéke, ahol a fiatalok lázadnának, de nincsen mi ellen, és a lázadásnak sincs súlya, és nincs fedezete, mert nincs igazán mi ellen lázadni, csak a gravitáció ellen, meg a saját egészséged ellen, meg az erkölcsi normák ellen. Tehát de kizárólag olyan dolgok ellen tudsz lázadni, amik ellen talán nem is lenne érdemes, mert leginkább a szövetségeseid. Igen, és egyszerre van benne nagyon erősen ez, hogy ott van egy lány, aki jön egy háborúból, ahol a legtermészetesebb dolog az, hogy ő hullákat látott, és lebombázták a mellettük lévő házat, és ugye megérkezik nyugatra, ahol a jólét van, a biztonság van, és a dekadencia és teljes nihilizmus. És hát azért rasszizmus, tehát hogy azért ezt is emeljük ki, nincs azért túlzásba víva a filmbe, és ez nem is baj, de azért nagyon sokszor van egy gyönyörű jelenet, én ezt imádom, amikor mondja, hogy és vannak dolgok, ugye Bécsbe, ugye Ausztria, vannak dolgok, amiket soha nem tudtam megérteni. És ott áll egy jódlizó csávó, és nem tudom, észrevetni. A háttérben Adolf Hitler a sasfészekben éppen tiszteleg. Na, annyi ilyen kis finomság van a filmben, annyi kis vizuális gag van a filmben, hát ezt a filmet, ezt másodszor, harmadszor simán és kötelező érvénnyel meg lehet nézni. Továbbá olyan egyszerűen van megrajzolva, és mégis annyira kifejezően, ez is egy teljesen különböző rajzfilmkészítési iskola, mint amikről eddig beszéltünk. Annyira kevés vonallal vannak megrajzolva, de annyira karakteresen és annyira megkülönböztethetően a figurák, a csadoros nők, akik olyanok, mint ilyen kígyók, amik így behálózzák. És hogy ezen a stíluson belül is ő még szétoszt legalább három vagy négyféle stílus. Meta stílust a filmen belül. Belül, így van. Igen, tehát, hogy egy viszonylag... Mondjuk, amikor egy visszaemlékezés zajlik, egy mese, amit az édesapja mesél neki a régmúlt időkről, mi hogyan történt, akkor átmegyünk 2D-be, de szó szerint 2D-be, olyanba, mint a... Tehát az árnyékbábok. Igen, pontosan, mint az árnyékbábok, és azokkal játsszuk el egy sokkal stilizáltabb módon. Tehát ezen a téren belül egyre bejebb és bejebb tudunk ereszkedni, mint egy mély kútba. Minden tekintetben első osztályú élmény a Persepolis. Ébredéskor megint az áborsz csúcsait láttam. Leesett a hó. Apám azon dilemmázott, feltegye-e a hóláncot. Újra együtt reggeliztünk, mint azelőtt mindig. Anyám paradicsomos omlettet készített, a kedvencemet. Mintha semmi sem változott volna. De tudtam, semmi sem lesz a régi. Beszélgettünk erről-arról. De a szüleim ígéretükhöz híven nem kérdeztek Bécsről. Ezt majdhogy nem szégyeltem, de olyan jó volt túl lenni az ottani rémálmon. Most, hogy a háborúnak vége, talán a jövő is jobb lesz. A háborúnak vége. Ez igaz. Csak hogy most szinte rosszabb. Az emberek azt se értik, miért háborúztunk 8 évig. Ebi, csak most ért haza, hadd szusszanjon. Hagyd csak, anya, érdekel. A nyugat mindkét tábornak adott el fegyvert, mi meg balgamódra belementünk a játékba. 8 év háború semmiért. 1 millió halott a semmiért. A háború végnapjai szörnyűek voltak. A fegyverszünet előtt Irak naponta bombázta Teheránt. Mintha le akarná söpörni a térképről. A háború vége előtt a kormány beijedt az iraki határon Iránba érkező ellenzéki csapatoktól. Közben a bebörtönzött politikai foglyok 10000-eitől is rettegtek. A kormány úgy döntött, hogy radikálisan oldja meg a problémát. Választás elé állította a foglyokat. Vagy lemondanak forradalmi eszméikről, felesküdnek a rendszerre, és letöltik a büntetésüket, vagy kivégzik őket. Aztán a legtöbbjüket kivégezték. Most meg a mártírokról neveznek el utcákat. Ennyi maradt a katonákból. Utcanevek. Nagyon-nagyon helyre tesz ez a film. Persepolis. Nagyon-nagyon sok mindent. És nagyon sok tekintetben. A történelmet ritkán látjuk ilyen élesen és pontosan, mindeközben ennyire szubjektíven, ennyire egy résztvevőnek a szemén keresztül, és hát nem véletlen, hogy egy nőnek, a fiatal nőnek a szemén keresztül az iszlám fundamentalizmus hát nem nagyon veszi tekintetbe a nőknek a jogait, meg a nőknek az emberi mi voltát, meg a nőknek a emberi méltóságát és mindezeket, hanem leginkább átgázol azon. És mennyire szörnyű, hogy én ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki, tehát az is szörnyű, hogyha mondjuk valaki vakon születik, de az még rosszabb, amikor valaki megvakul. Tehát ugyanezt látom a lánynál, hogy ő nem született bele ebbe az iszlám rendszerbe, tehát ő egy liberális rendszerbe született bele, úgy öltözött, ahogy akart, olyan zenét hallgatott, amilyet akart, és egyszer csak azt veszi észre, hogy ezeket a dolgokat már nem lehet csinálni. De az a durva, hogy én ugyanezt érzem, és ugyanúgy nem érzem magam otthon ebben a rendszerben, amiben élek, mint én 74-ben születtem, 15 éves voltam a rendszerváltás, 89-ben, ami ezt így kötik a rendszerváltás, akkor voltam 15 éves. Ez azt jelenti, hogy igazából én még az előző rendszerben szocializálódtam, nem ebben a rendszerben, de így felnőtt fejjel már ebben a rendszerben éltem, és ezért aztán így igazán ott még meg se vetettem a lábamat, átkerültem ide, itt se érzem igazán otthon magam, és ez az én számomra talán ezért is megragadó ennek a lánynak a története, mert ő is valahogy két világpolgára, de igazán egyiké sem. És ez ebben és egyébként megpróbálja jól, tehát megpróbál beilleszkedni, ugye amikor visszakerül, mert ugye amikor kikerül Bécsbe, akkor még nagyon fiatal. Tehát gyakorlatilag kidobják őt, úgymond a szülei azért, hogy megvédjék, tehát azért hogy megmentsék önmagától. Így van, hát meg a rendszert. Hát na jó, csak az látszott ezen a kislányon, hogy ő nem lesz képes ebben a rendszerben életben maradni. Hát igen, azért, mert... Ja, és milyen ez, amikor egy ilyen kislányt halálra ítélnek, Susan nem lehet kivégezni, ezért az egyik katona az jól... Hozzáadják az hát egyik igen, katonához. És az elveszi a szüzességét. Tehát a kivégzés előtt jól megfarkalja, és utána pedig fölkötik. Az milyen? Tehát ez várt volna rá, hogyha ott hagyták volna, hogy gyorsan elküldték Bécsbe. Úgyhogy, és az érdekes, hogy Bécsben én azt érzem, hogy ott csak sodródik. Tehát, hogy igazából ott kerül a legnagyobb bajba. Tehát ott a sokkal embertelen, mert hogy ugye az iszlámban egy folytogató kollektivizmus van, egy zsarnoki kollektivizmus. De odafigyelnek egymásra. Túlságosan is. De fele annyira pont elég lenne, sőt, talán még sok is. Viszont Bécsben meg a legfolytogatóbb és a legnyomasztóbb és a legrettenetesebb individualizmus van, ahol az utcán megdögölhetsz, és konkrétan hajléktalanná válik, a kukából eszik a hősünk, mert nem figyel oda rád senki, mert senkit nem érdekelsz. Tehát olyan brilliáns módon, olyan élesen és olyan mély átéléssel adja át ennek a két világnak a lesújtó mérlegét a hősnő, hogy az lefegyverző. A hölgy a váltáskával hagyja abba a futást! Maga a táskával hagyja abba a futást! Hé, te! Megállni! Hölgyem, hová rohan? Elkésem, órára megyek. Akkor se szabad futni. Futás közben a hátsója reng, és az illetlen. Akkor ne bámulja a seggemet! Nem tűrhetjük el a szemérmetlen viselkedést. Hős mártírjaink véréből virágzott ki a forradalom. Illetlen viselkedésünkkel hősi halk meg. Továbbá kérem a jelenlévő hölgyeket, hogy ne budgyos nadrágot és hosszabb kendőt hordjanak. Fedjék le a hajukat, és ne fessék magukat. Van kérdésük? Az ülést berekeztem. Tessék? Maga szerint rövid a kendőnk, kihívó a nadrágunk, erős a sminkünk, stb. A szemünkre vetik a bőnadrágot, pedig az eltakarja idomainkat. Tekintve, hogy most éppen ez a divat, felmerül a kérdés. A vallás most a testi méltóságot védi, vagy csak divat ellenes? Ránk megjegyzéseket tesz, pedig ezek a fivéreim mind más frizurát, ruházatot hordanak. A nadrágjuk olyan szűk, hogy látszik az alsó neműjük. Hogy lehet, hogy én, mint nő, ne érezzek bűnös vágyat e daliák láttán, míg ők, mint férfiak, lázba jönnek a rövidebb kendőtől is? Annyira jó ez a film, mert mi itt nyugaton hajlamosak vagyunk arra, hogy már amennyire mi nyugaton vagyunk, hagyjuk, hogy az irániakat mind ilyen agymosott iszlám fundamentalistáknak lássuk, mivel hogy egy ilyen rendszerben nem látunk bele. Mert a pont egy diktatúra arról szól, hogy nem nyitott, hanem zárt. Mivel hogy nincs szabad sajtó, mivel hogy nincsen szabad véleménynyilvánítás, hogy ezeket az embereket azonnal kivégzik, akik ilyesmire vetemednének, ezért aztán mi készek vagyunk azonosítani a politikai vezetést, meg a politikai direktívákat a társadalmi közakarattal és közvéleménnyel. De hogy ez mennyire nincsen így? Ez a film tökéletesen megmutatja. Könyörgöm, ezek még csak nem is arabok, ezek perzsák. Most finoman fogalmazva is csak annyit tudok mondani erről, hogy százszor kulturáltabb népség. Tehát, hogy ez tényleg egy modern állam. De nagyon sok tekintetben, csak hát ez az iszlám diktatúra, ez nagyon-nagyon megnyomorítja a közállapotokat. És ez a film nagyon jól megmutatja azt, hogy ezek az emberek, akik ott élnek, pont olyanok, mint mi, csak nem lehetnek olyanok, mert le vannak folytva. És ez szerintem nagyon-nagyon nagy szolgálatot tesz a perzsa népnek. És most hagyjuk az iráni rendszert. Zseniális az a jelenet, amikor már ugye betör az iszlám, és a lány, ugye ez a Punk is not dead feliratú kabátba, és kendőbe. Punk is not dead. Tehát nem dead, tehát nincs is helyesen leírva, mert annyira kicsi, meg nem is tudja, hogy kell, de megvan a lázadó energia. És akkor megy a kislány az utcán, lehet olyan 14 éves, és egyszer csak ilyen rossz arcú, nagykabátos emberek közé keveredik, és a néző felkapja a fejét, hogy mi lesz itt, és megszólalnak a kabátos emberek, hogy Bee Gees, abba, és a nyugati kozettákkal... Aztán az Iron Maiden-t veszi meg, a legbetegebbet veszi meg természetesen, de közben meg Michael Jackson kitűzője van, mert hogy ezek egyet jelentenek az iszlám árnyékában a nyugaton. Azért nem, mert ugye ott is az van, hogy mutatja az abbát, és jó, ti abbát hallgatok, igen, Bee Gees-nél. Hát kaptunk egy csomó SMS-t. Jaj, de még mielőtt, ez egy 9-es film, de minimum 9-es film. Te neked mi a véleményed? Én most megkockáztatok egy 10-est. Már azért, elirigyeltem a 10-esedet, ahogy kimondtad, esküszöm. Bár én lennék az a 10-es. Mert technikailag és sztorilag és minden drámailag, minden szempontból zseniális. És azok a technikai dolgok, amik az animációban vannak, és ugye kicsit belelátok, mert nekem valahol ez a szakmám, annyira alá támasztják a sztorit, és annyira aláírják azokat, és alá húzzák azokat a jeleneteket, hogy tökéletes. Tehát ez tényleg, ha valami közel van a tökéleteshez, akkor ez. Ez a Persepolis. Minden áron nézzétek meg a Persepolis. Kaptunk néhány SMS-t. Sziasztok, remek a mai műsor, élvezetes hallgatni, üdv S. Csináljatok még ilyen műsort, Méri és Max sztoria is beleférne. Az mi? Ennek utána nézünk. Jó. Sziasztok! Ha már kötelezővé teszitek a Persepoliszt, amivel erősen egyetértek, tegyetek egy apró utalást a Maus című képregényre is, ami talán még a Persepolisznál is jobb képregény. Igen, és én soha nem értettem, hogy a Mausból, vagy legalábbis én úgy tudom, hogy a Mausból nincs animációs majd lesz, film. Majd lesz, az Oscar gyanús, már is. A magát a Kisvuk rendezőjének nagyvonalúan kinevező Gáth György helyében azt mondanám utólag, amit annó a Böszme Gyurcsány Ferenc, ezt elkúrtuk, de nagyon, de könyörgöm, itt írja a kedves hallgató, hogy a magát a Kisvuk rendezőjének nagyvonalúan kinevező Gáth György. Tehát lássuk, hogy Gáth György nem rendező. Igen. Mi írható a Gáth Györgynek a számlájára? A Familia Kft. Tehát egészen konkrétan. Tehát, miért gondolta ő azt, hogy ő rendező? De fogalmam sincs. Tehát ő egy producer, nem? Vagy valami olyasmi, igen. Tehát igen. Hát ha valami. Jó, mondjuk én hallottam, tehát ez nem a műsorba tartozik, de csiripelték a madarak, hogy azért volt itt ezekkel a pénzekkel bűvészkedés. Iszonyat állami pénzek mentek bele ebbe a projektbe. Hogy megbánhatta Gál György, hogy ilyen gizda akart lenni, és magát nevezte ki ennek a hulladékfilmnek, mert ő akkor azt gondolta, hogy ez egy sikerfilm lesz, ez lesz az új Vuk. Igen, tévesen. Hát, nem is tudjuk, hogy Gál György tévedette, vagy az ő munkássága maga egy tévedés. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket. Hát ezek az animációs filmek azok, amelyeket ajánlani tudunk nektek, és ezek kötelezőek. Mindegyik kiváló, de tényleg mindegyik kiváló animációs film, úgyhogy ezeket mindenképpen nézzétek meg, de ha csak kettőt tudtok megnézni, az legyen a Kung Fu Panda és a Persepolis. Ez tök szubjektív volt a részemről. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, nagyon-nagyon örülünk, hogy ismét 2 órát veletek tölthetünk, és 6 nap múlva újra itt leszünk veletek, addig is a Gágyört legyen veletek. Sziasztok! Sziasztok.